ngai na ngai tala ndenge tokomi kopepana yo likolo masuwa okei mosaka ngai nakei nzekele na gwado omobali na balaka ye alingaka na ye rezo mama ata nakangi ye na mokanda ya manda azalaka se la rezo ezali mabe kiloko na ndako ekoka kasi bizaleli na ye mabe mama pasi ya maladi bamekisaka te ebele namekisa bino moke pasi ya tandele l'histoire nous jugera finira par triompher oh mama l'homme n'est pas à qui nous sommes la société del coro hasta la canguille en amour quand la yambanda a zaraka c'est la raison oh. Ni mi cuadre baninga moko pango ekai bile kona mikalo topesa na kana yui otali pama na kila ngai bile kona mikano topesa na kana yui opali pama Ezali pona mbongo ti Baka nanda yo yo yo yo Bado mwae Bolingo eponi ekolo te Ezali pona mbongo te Baka nanda yo yo yo yo Bado mwae Zoto nanga eto na bachose Ebo ya kosa mwae